فی الحال دا وقت من دا مکرر کرے و دا بناتو چکم ارازی رئی من دا زل گو او دا کم رون مسلمانان دا بار نرازی تی من دا زل گو وقت وقتی دے دکا سردین دا خرسو من تکار دیر دے نو سه همت بتاسو کوو یا سبا مونگا کوو وای ورد قرآن و سنت و دین دزدکر ده پار آداب دی کزدکون کے داغی لحاظو کی نو اللہ ورد علم آسان کی یو پاغی کی ده وقت پابندی دا پکار دادی چې طلبا او طالبات د وقت نه مخکي او د سکړي تیار وي او صلات اشراق کړي او پاغه صلات اشراق کې د نیت وي چې الله زبوست قران د ذکر د پاره راغلي د ماده سینا دې د پاره پرانځي او دا د هدایت کتاب دی الله ته بار بار وې شدا د هدایت ته ما ته هدایت وکي وګوره د سوچ فکر او د دعاګانو جڑا سره چې چا کوم علم وکړو نو د ژوند مقصد الله هغه ته ورسېږي کی د دې ژوند مقصد دې د دې قبر او خارو د پاره تیارې یو فکر الله دې زړه واچي او د خاور او د قبر په ځنکدن د الله د ملاقات یو فکر جوړ شي او دا غ فکر د جوړېدو نه خدای چې سترګې وګونا د جبا سنبال شي جبا غلطه نه استعمالېږي سترګې وګونا غلط نه استعمالېږي او داغه سره زندګۍ کې تبدیلی راشي موږ مشتاق شریف ماهم ماستن در کې چکولو دای کی اور روایت تیر شوی علم دو قسمه ده یو قسم علم پس د کون کی وبال ده او دین داغه د نجات ذریعہ ده باز علم د دې مرای د پاسه پاسه وی پس وی او ری دو نا عمل شتا نا سپرواش شتا یو علم قرآن و سنت آغا دے جدا دا مرئی لبی سینی تورکت شی اگه سر انسان کی عجزی را شی اگه سر زندگی بدل شی اگه سر دخلین اسپک خبر نروزی بلکه دی وای کماره چا سپکاوه او کو ما له چا بیزتی او به حرمت یو کا سبب دی یوی او خبر جواب زده الله روان دی ورکو ندا دعاګانې بغواړو چې الله زمو دا علم دویم قسم کې چې دا قران د دې مرکن نه دې زړه ته ورکو شي او دا حدیث هم دے بخاری شریف حدیث دے نبی علیہ السلام فرمائی القرآن حجت لکا او علیک دا قرآن شریف چی مخل اپروت دے او دا مسلمانان ناری نبیز دکی لوک چریز دیم کو دا دی مطابق علم مطابق عملم دے نو دا کتاب با اللہ دا نجات ذریعہ جوڑکی او که قرآن ورتخیات دے ترجمه دے رخ کل ازدکا حفظ او تجوید او قرآن رخ کل ازدکو خو عمل نشتا نو دا او قدبانی و بالوی یو با دا آداب و خیال ساتو اغیقی دا لیجی دا وقت پابندی کوئی ځلې وخت چې علاقه نه ناکله ګوره وزر وي تا ځان په وخت تیار کړی خېټه کې درد راغی یا نور شری او زرونه دی هغه جدا خبره ده او د دین په کار کې ناراستیا همیشه د پاره اختیارول سره منافقانو خوې دي بل په جمعات د آداب او خیال ساتي دا تاسو چې کوم ځای قران مخې له ورولې دې ته د الله کور وې دې ته بیت الله وې دې ته مساجد وې د دې عزت او احترام په موږ او تاسو الله لازم کړي تاسو لبراشي سورې نور کې وي فی بیوت اذن الله ان ترفع اغه کورونه چې داغه بارکه الله حکم کړي ان ترفع معنا سو د دې د تعظیم وکړي شي د مسجد د تعظیم وشي د مسجد تعظیم ده دی وای د مسجد په ځمکه باندې نه وي د مولا واړه طالبان کله نه پوهیږي د وجه نه وای خو خپل عادت استادانو لم په کار یې جوړ په جمعات کې باندې نه وي تا نه کرکات زیلا دی شي تا سره جدا سي درکات غم او توس منډې نه تر اوسه یې سکول ته جدا سي په موږ مين وي نو تا تر اوسه پورې سکول یو بده جمعات په ځمکه منډه نه وهاي بل شریعت کې د مسجد د صفا ساتلو څه شی دی حکم دی دا وګنده کوي نه بای سره خوراکو کې دلته غورځي کاغذونه غورځي څوک ګور پنسن جوړای نو داغه غندګي مسجد کې غورځي نو د آداب د مسجد خیال چې نه کوي علم نافع به مون نه سپتي بل د هر خبره لحاظ وکوي ور په هر مسجد کې دا شي چې انتظامی امور سره خلکو ته ملاوي اي کې بار سره ګوتی نه وای لکه دا د سپیکر کولا او د بندور شنو کدا تاسو هر سره بشر شي دا به خراب کړي دا رنګه د مدرسې او د جمعات کم کولا او هغه بټون باندې خاص کسان پوئږي چې بای بجلی برابر ده که برابر نه ده که ار سره دې مواری اخلي نو بس غپم پوس فزوي بل فر بلول بندولم دام د ار څوک بده کې ګوته نه وای بل د جمعات ګور دا کدا او د سونو زیده ک بیت الخلاګانی دی زدا تاسو د پاره دی زمو دي کورونو کدا سی وی چې کور کې څوک دا بیت الخلا جوړ کړي مداري پوره خیال ساتي په ګاندا پیزار ورزي ولا کورږي کور کې ورته ځان جوړ دا باندې او د مسجد هغه د څوک دا خیال نه کوي دغه دا څومره زنانه یې څومره نارینه یې دا د مسجد دا ټول تاسو د پاره دی سبب موږ تاسو باندې خارې امبار وي دا به د بل چا د پاره یې جمعه او مدرسه دا د چا ملکیت نه دی دا د ټول مسلمانانو ځای دی په دې باثرومونو خیال بساتای او به ابس نه دغه کوي بل کوشش دا کوي چې مسجد کې د څوک سر او ګیره نه منګځي بار د مسجد نزیشته اسیم احادیث ګرغلي ار وغه بسره ګیره او سر سره لګیا نه چرته ضرورت په بنیاد د ګیره منګس کا او سر د منګس کو دا غو اختصار یې سونکی تاسو دلته مونږی خی برزنانه علم د ویښتو د کاغذونو غرزول او شی دی نو لکه خواري کوي شغله اچوي یا صفائی زمونږ د دین سره د قران مو مخه له پروت څه کړه وای ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين څوک چې په خپل ګناهونو توبه وباسي د الله ور سره مینه ده ادا پاکانو سره بیللا تا زموږ د دین سره نن زموږ په دین باندې کافر او عمل شروع کړي عقیده پیللا موسی یو مرګره دی نه اکثر عمره کې مرګره بشو د انګلند ناراضي نامال وای زموږ د مسلمانانو محلم دا او د انګریزانو محلم دا وای سو پیری درځه صفایي د پارا کسان راضي نو د انګریزانو هغه محلي ناسي صفایي ول راشي خو د صفایي ضرورت پکې ني و یا ماشومان چې څه شي وخري زیره راسي او ای زموږ د راځي درې پیری صفاکای خو اره پیرا ګند ماري راځي بای وګوره کده کافر او ملک دی کده مسلمانان او ملک دی مونږه بد اخلاقی پیلا او خلق د اسلام نه متلفره کی دا خو زموږ د دین حصہ و د پاکانو سره د چا محبت دی الله محبت دی وګوره بیت الخلاص له صفا کی ګندګی نه پریزی دا وای سوسو پیری زمون دا باترومون دا مدرسی دا بند شد. نو دا چه کلاروی تا سبورا دا خیال خلق ناست دی. زمون که زربون روپیو لگه دی. طول بند شوی. و جا گتر مکلاو کو دمر خاورا شگا پک جمع و چه سڑی تو دره دیشو. تا خوغا تا کند دی. یو ترالی نسیوا خارا پکی و داولی دا چه شبزی. ګور د عمر نقصان تا مدرسې له رسول نو دا اره خبره خیال لحاظ بساته ای دا اره خبره خیال لحاظ بساته ای بل ګور تاسو دا شی چې مدرسې نه بخورا کا اوسه ک ان شاء الله ملاویږي مرګي راځه بشي یو خورا کا اوسه په دومره اندازې باندې سړې علي چې څومره خورې شي بل لوخه چې صفه کوي ګور دی دغه دې کې او د سوره کې دا کا غندۍ تاسو لکر کا درځي کنا رضا پتا سو له خاص ز امیرو خي چې وای دی دې کې خپل لوخه دغه کوي چې دا د سینی چې تاسو د سنجا په ځای کې اور زوای یا دا د سوره په ځای کې اور زوای د صفایي ډېر خیال ساتي دغه وګوره دا عوام خلق د جمعه ډیر خیال ساتي او دا طالب زړور شي طالب شي زړور شي نو د خلکو د نفرت سبب جوړ شوی دا څنګه طالب دی دی خو نه د صفایي خیال کوي نه د جمعه خیال کوي بل دا به کوشش کوي وګوره د جمعې ټیمونه به تاسو معلوم کوي اکثر دا عوام دومره وختي راشي چې نفلونه مو کی تلاوت مو کی جمعې لاټه می اتالیم چې پوری کی جوز به اقامت شروع کیږي نو دې او دس له لاړ شي موږ په خوا طالبای دوران کې یو مدرسه او غټه جامعہ ده دلته به امیر درولم وی ته وګورې چې چانه یو رکعت لاړ شي دا غنوم به ولي کړو هغه به یو وخت روټۍ به ته واله چې ته به یو وخت روټۍ نخره تدارلم کراچۍ ماشاءالله الله دې ټول مدارس قائم دائم ساتي زمونږ د مل کلو یو مدارسو کې دا او لوی جامعه دا سونه کناله کې دا دلته روزانه وي د طالب په کمره باندې د مدرسې لازم ګرځي په چې داسې په میز یا په کتاب یا دیوار باندې لاس راکاږي او دغې خیرې وي او دوړې وي نو به د هغه نوم ولیکي وایي ته بل روټۍ نه خوري چې ته په بار په پیسو باندې وخوره ځاله د طالب له روړنګ ډیر زور ورزي کدی په خوګونو دی ول دومره زور نه ورزي سبای او چې دا یو وحده نه نصیر کی دا د اسلام او آداب دی چې د دې موږ تاسو څوک د دې په خیال او لحاظ د دې د وجه نه به موږ ته علم حاصلېږي وګوره جمعه کې طریقه دا وي چې جمعه کې چې دا ګیره کې لاسن دی په ول پکار او کوي اختر او غرزې نو جيب کې واچاوه ځکه مسجد د ویختو غرزې دوزې نه ده په دې کې وسر لمنګه ده رسول الله عليه السلام چې به اعتکاف سره ناشو تاسو له به حدیثو کې د مسائل راشي نو بيبي ته به سر بار کو الله دې موږ تاسو مسجد نبوي له ګوزي د رسول الله عليه السلام کور بالکل د مسجد په غاړه بچې په دې مسجد په اړه کې نه سر مبارک به داسې کو نامد مسجد نبار شو نخفلی بی بی بار تا منگو زولو آئیشی بی بی رضی اللہ عنہ جماعت دا سر دا منگو زولو زید دے که زنانت یا کنال بار زیشتا بار زیشتا نو دا صفائی بڑے خیال ساتا ہی بل دوستاز دا آداب و خیال بساتا ہی مدرسه کې ګور دا سیوی چې هغه کې دای تاسو له دوی کې دوه ترتیب بر بناتو له مخې تاسو له مخې چې دا وړو ماشومانو دوی کې دوه دازې دي او د لوی او دازې دي لوی به د وړو سره اختلاط نه کوي لوی به څه نه کوي د وړو سره به اختلاط نه کوي اختلاط وي ګډوډوالی تا دای دا بجوده د ماشومانو ځان نه کار دي د لوی ځان نه کار دي بل دا به لازم وي چې ټول به لیکل کوي ټول به څه کوي کچاله ورځي او کنه ورځي نن بزان لا کافي او قلم پیدا کوي دا خوده له ترجمه مله ورځي که بعضی ځمان لیکل نه دي ترجمه نه دي بیا خو ترجمه مکوه لکه څنګه چې افسرېږي او تاسو ترجمه زده کړی نو چې لیکل شروع کړي زمون بعضې طالبان مو د تکیلو یا او سامه به ناغ به رسم خط خیر دا رسم خط زمون یولو ایسه د دی مسجد د بهوي دومره کار په مسجد د بهوي کې دغه ټوله دنیا کې چېته کې اگر چا ته و دا دا خوما لګې و 1000 پورې په مسجد د بهوي کې د حفظ حلقی دي حلقه خو پی که نه دا حافظ ل چې ټولې ناست له سبقې 1000 سدی او کم کتاب چې ته یاره بخاری را کینم نو بخاری به شروع وی کوي مسلم شریف را کینم تر دې چې مسجد نبوی کې څه خاص خلق دی ای رسم الخط خی دا زموږ د دیني صد د قران دا رسم الخط خپل خط لیکل دا ورډر خپل شی دم دا یو مشر بشی دی خپل خط دی دا چې استادان چې هغه پرچا په استادو کې ته ورپسې په کمرې لراغې او هغه د محبت یو ذریعہ جوړ شو دای پرچې چې به په تاسو دای پرچې کمپیوټر باندې شي او مخ کې چې په لیکل وي چې یو پرچا ورکا استاد به وکړه دا ورپسې بیا ګرځې دو هغه استادانو خامخا کارونه وی چې مال زده لیکلو کا دا لیکلو کا خپل خط زکه بل دا کوشش کوي باز طالب راځي چې ودا تاسو قرآن کې شروع ولې نمازګر په بیا خپل هم نه پوي اول سره کافي کې خاصه خاصه لیکلو کې نو بیا ورسره وخت دی لیکلو کې خدای راځي بیا غا صفا کې نو بیا خاصه خاصه لیکل قرآن کې وي ابتداء اول نه قرآن کې لیکل مکوي اول سره کافي کې لیکلو کې او دا لیکل ډیر ضروری دی موږ د جمعه کې موایو طالبان او لموایو د دین د ذکر سلور مراتب دي سو مراتب دي د دین د ذکر سلور مراتب دي او توي الاستماع غقني ول او دی استماع کې طلب بانا پرسر یعنی تا کې د غوږ نیو طلب ده زم مرتبه د الفهم ځان پویول هغه خو دی نیول خو ځان پوی کا چې تا د خپل استاد سوي دام طریقه له څو پوی نشي نو دوران درس کې بیا درس کې خلل راځي سړی ځان سره نوټ کې دې ته باندې زه پوه نه شم او چې درس به شي زه ځان پوهم که تاسو لږ پیل هم تاسو کوئ دا تاسو حق ته چې درس وسري پوه شي وی دی ها یو دا څه شی دی باندې سړی غوږ نه نیسي بیا و یو ورو غزان به پوهو نو بیا خو استاد لري لګرانه شي دا الله دې تاسو لوی له عالمان کی وي استاد چې سبق خای او یو طالب هم پوه شو نو عند الله د غاړه خلاصه شو ځکه دیرو روغ نه دی نیولې نو څه پوه شو په خبره باندې چې یو طالب هم پوه شو هغه غوږ نیولې دینو روز غوږ نه دی نیولې نو د الله په نس د استاد غاړه شوا خلاص شوا او چې وګننی شي د کله کوي توجه نو کوي ناغه د خپل جولې کې zarar دی. نو اول مرتبه د الاستماع وګنی ول زم الفهم ځان فویول او دریمه مرتبه دا الحفظ خبره یادول دا دی الہ العالمین تاسو لول عالمانو عالمات کی علم حدیث کی بتا سو وای چې دا حفظ دو مرتبه دی هغه ته ایو ضبط الصدر وای بل ولا ضبط الكتابت وای ضبط الصدر یا حفظ الصدر دی ته وای پخوا دومره خپل حافظي وي چې د استاد خلینو وسوتل نو دای په سینو کې وجما کېدل د تقوا یو میدانو اوس زمونږ د ګناهونو د وجنه زمونږ حافظي دومره خراب دي چې سینه کې خبره نه هېږي. دویمه مرتبه د حفظ الکتابت لیکل دا یو شی بالکل ختم دی بس یو شی پاتې دی چې په لیکلو به شعر سمبالي تاسو به ضبط صدر خو ختم دی که تاسو موږ ډېر داوی کوو خو ختم دی ادا زموږ د ګناهونو د وجنا د لیکل به کوي دا درېمه مرتبه ده. تاسو وګوره کتابونو کې ویلي وي العلم سيد والكتابه قيد علم په منځلي د ښکار دی او دا لیکل دازي لکه ښکار دیونی او پنجره کې دی بند کو او سره څنګه د خپل مشایخ ولادي قبرونه د انوارات او د مغفرت نډک کی دا هي لیکل د قران شریفونو پراته دي ادا سیم مونګري چې دا ار استاد جدا جدا قران لا سره پروت دي ځینې وخت یو استاد د دوو درو واړو لیکل په یو قران کې وکړ په تعالی رضی الله عنه د خپل استادانو د قول د تمیز پته نه لګی چې دا ما د کوم شي خبره را نو هر ځکه چې د خپل استاد له ترجمه کوي چې لري غیر نه ویني قران سي نو دا یو قران غیر والی بیا خیر ته خپل درسي قران کې غټول را جمع کړي سمرا چیزی مورا دا دو علم طول دا پا لیکلو دو استازانو نحاسلی تر عرب و عجم و پورنن سلی ایو را کتاب عربو کدا سی جی طالب لینا ورگئی خپل مخطوطات ولا ورگی اگا استاز کتاب یو خلاصه لیکلی نو آغی معنی طالب اگی نلیکل کئی نو لیکل بیر ضروری دی سو شوی سو مراتب شوی او سلورم عمل ده داستا سو د ټول علم خلاصه ده عمل داره چه ما کم علم کو زم پی عملو کم او دام ده چه بلتے اوخه ذکر علم سارا که عمل نی ندا ده نجات ذریعه ده او که علم سارا عمل نی ندا ده وبال ذریعه ده او د عمل توفیق ملغه چاله ورکای چې هغه د آداب سره سوکي تاسو ګورئ په سوالو سوونو طلباو په مدرسو کې خو کار چرته یو نه روان شي ځکه هغه ټول په جنا جنا علم کړي په خوف الهی او په خشیت الهی باندې علم کړي داغه نه استاد نه دی هزار شوی جمعات ته نه دی هزار شوی نا غټول برکات را جمع شي الله دې اولوي خیر سو کی پیدا وکي یو بل کل ضروری وي بل د اصول دا کتاب مو لیکله اوس خو تقریبا ابن کال مون چاپ کړو کم پاتې دي نو موږ اصول دې نه وایو دا سو پیری چاپ شو دی اخیری کې مونږ لږ زیادتم کړي د تاسو خو یو د اصول کتاب ځان نه وایي خو پاغه به اکتفا نه کوي لیکل بم کوي سپوږی په خبر باندې بل د سبق غټه طریقه دا ده هغه طالب او طالبه و الله عالم و عالمه جوړي چې دې دې موږ له اصول کتاب دې موږ نن یو دوه پاڼه وې نو ته دا موایا او سبا د پاره یو درې سلور پاڼه مخکې وګوره او وګوره چې زه په کوم ځای پوه شوم او په کوم ځای پوه نه شوم د څوک چې مخکې سبقم ګوري او زور می یادای الله دې دې نس جوړای طالبان جوړای بلډیر دا چې چکرې مکرې او د خوراک په فکر کې ډېر بې ای پسې سر مثال په تور باندې دا ښه ته د دې داسې دی او ځلې او خيار سره د دې زمانه خبره را لږ ته چا د مونږ کې دی کې مل مکو ولا اوسو الله دا نعمتونه دنیا روي سلام د قیامت علامه را سي نه دا وایي چې موږ بزرګي نه را دا اوس چر سړې شون دا د قیامت علامه دا په خوا چر سلګو هغه خلک زمونږه په حیا کې خو په تقوا کې خو دا چې ارس ډېری کې دا قیامت علامه دا هغه ول دو جوار روټي او شرشم وساګ رويس بیا هغه ټول خوش طبيته مون او لري د پروګرام مې د لکور او بس وخت نو دا ورته ما سیر سند کې باسړې پاتې کیږي وی دومره ګډان می سیم کې وړل یو به پکې ته ښکاری نه وګوره که چارو یو سره روزانه ګډان خوري شي ته ښکاری نه ډېر د بازار په چکر کې مکی گئی ضرورت ني موږ داسې درسونه مکړی دا ویل خني خو با دې درسونو دورو رمضان لږه بزلاړ ما او فزان لازم کړ چې بازار لبنوزم دا سلویس پنزوس رزی درس شوی خوز بازار تنید ہوتے تس ریو کار لراغلے او مقصد لراغلے اکدا جی جی تے چکرے شیخ الحدیث مولا محمد زکریا رحم مولا مشہور خبر دا اوی ویزد مدرسی لدا سی دا کورن مدرسی لزم درس تپارا نو بازار بانے تیرے گم نوی بازار کې خلک را جمعی سشکار شوی نوی دی چی دکاندار کساب یا بل جانا تا پوسو کم چی ناسا چی دناوی مران سم اقبل سودا خرسولا حالا پتا نوی ویچ چالا بازار کې پتا نی چی دا خلکو لی را جمعی وی دی که طالب مخیل را شی طالب لوام چیسی چل لی وی یاد اول نتو لکیسا ذکر کی ترخی را پوری نو که طالب دا دیجی دا بازار دا رونو خبرو دل سلا دا یو واقع دا ابتدانم خبر دے و دا امتحانم خبر دے بازارونو که بڑیر نگر رئی بازارونو که گر دے دل دیر خیرم لدے بین آبر ضرورت کسڑے زی آبم تپوس کوئی سبا کوئی بلستاسو دا سیجی دا مون بنا تو دا دای ما خام آزیلی علی اوستاسو بم آزیلی علی دا زیری بیا د دې طلباو مو دوه وخت حالو یو وخت چې تاسو تر درس لاړ شئ بیا و درس شي بل شي بیا تاسو یو ګنټه آرام وډوړی او خوري بیا ورپسې د اخیری صورتونه اړای دا غږ کې بس تاسو زیری یو ځل ما خاص تاسو زیری وي بلکې څو بنا پر ضرورت دا سیزم چکر وای دوسه سهارا په لبځای د خلکو د فصل خیال وکوي د خلکو په فصل د سبا کوي خیال وکوي تاسو ډیر کوشش به بار دا د سمات نه کوي دا د مو مرګري ناس دي زمو دا مدرسې نو را جوړ نه او دا باثرومونه مټولو نه مخ کې جوړ کړ اگر چې اوس کم دی الله دې بیا اسباب جوړ کړي چې ډیر شي هغه کې مو مقصد دا و چې د خلکو پټو فصل خراب نشي او څوک شکایت وکړي ور زمیدار دا سی وی چې دا خفقېږي چې فصل کې ګرځي اباد په کې دا سوي چې هغه کاندیدین کوي استادانو لمګي لکه نو دخل کو د فصل خیال وکوي چې چا په فصل کې نظر دی استاد او د سمات دا زهر دی لارو کې ونودري گئی بل خاص تر هغه وخت چې چوټیو شي نو زموږ د اباد بنات د بار ناراضي دغه وخت کې چې چا زنانه راوستي دې مړخ لودريږي او که چا سره نیر نور خو دې بالکل نو دريږي دا د شریعت یو حکم دی چې پلارو کې او په نورو مجالسو کې د زنانو د سړو اختلاط او ګډوډوالې صحیح دي تاسو دی الله احادیث مبارکه او تور صحیح نبی علیہ السلام چې سلام وګرځولو نو په مسلمان بناسو او د صحابه عادت چې رسول الله علیہ السلام بناسو دی په نه پاتېدل د الله حبیب انتظار کولو زنانه به مزرات بیا به زر زر پاسې دی ای چې وکتل چې دا اوس خپل کورونو ته نږدې نوی وفاسې در کور ته بلاړل صحابه کرام بم پاسې دل نو د زنانو سره وسول شو اختلاط به را نه وي د زنانو سره بس ځکه دا د اسلام د پاره او د مسلمانانو د پاره لوی د نقصان خبره ده چې د خوځو د سړو په لار کې یا په نورو مجالسو بازارونو کې یا په تعلیمي ادارو کې اختلاط راځي دا د امتونو د تباهي غاص باب دي د امتونو سړي د تباهي غاص باب دي هر ورو دا د ډنډي په زور دا په دې امت باندې د سيزونو سرور شي الله د خپل دین محافظ دي نو د دې خبرو به تاسو ان شاء الله خیال او لحاظ ساتئ اغه زنانو نن تاسو سبزو کې څه امر را کړی دی ضروره اصل کې دا شي کنه مو چې کله د طالبانو مشورې له خبره پریزو نو مسله بیا حل کیږي نه فل حال به شو کو یو سور دې تاسو د کوشش مو کوي یو سور دې د دې چې موسم خو زر زر بدلیږي یو سور دې خیر دې تاسو وطنی به بچی شو خو بیا به زموږ درس ختمیږي نه نو یو افته چې اتنی دی او چدیږي نو بیا به انشاء الله ټیم بدلاو په همدا تاسو کوشش کوئ ګور دې کله ګور تاسو چې نو کارای لږی نو څوک به چې او زی او شانې پښمنی چې په خپل دغه شان ده کنه ده نو کو د قران ته پاره چا وخت چې په خې کې یا به چې اورا غه نو قرباني وکوي سبا کوي وختي شي وختي راځي خلګ رغوډ لا پټي لا نو کارای لا تغیر لپاره وختي وختي زی تاسو پکته دي کدي پښمنی تاسو دي خپل سړکونو باندې وتري دی نو پښمنی خلک رواني دا ځان شو کوم ځای لا ډیوټي لا رسي نو تاسو دینه بلوي ډیوټي کوم ځای کیږي کناشته نو لږ پتا سو خواري کوي فل حال بدل دي چې یو وفتا بمونګه سنی می بچی پوری درس خو بیا ان شاء الله روزه کې خو بیا سي پسانه خبره روزه کې خو بیا وختي سره راځي نو کوشش وکوي بل ټول ځان لا دا عوامم کوشش وکړي ځان لا قلم او ځان لا څه پیدا کوي کافی پیدا کوي بل دا سره ټکو کافی مو پیدا کوي چې زره غون دی او خو خپل رجستر سره پیدا کوي دلې سره دا زړه کوم دي کافي پیدا کنه هغه به زمره غوډه کاغذ په خولې تا خو بس سره د عمر د پاره ور څه سلیو څو کار او سیوا او څل جمعون د استادان نه نکل کړو سم موږ سره سري د کاپو په شکل کې محفوظ راته دي نو علم ټول برکات استادي لیکلوي ځینې وخت باندې طالب چې ناپوي په دې ودا ټول خبرې تفسیرونو کې دي چې دا پکې نه وي ځانه وي دا خو بیا بي دي لري دا ټول خبري وی په کتابونو کې پرتی دي خدای علم طریقه دا راغلي چې د کتابونو غلي کې شوی خبري طالبان د استادانو نه سکي د استادانو نه دا غیدو د کولو کوشش کوي تخاری وکوي مهنت وکوي خاص کر چې کوم طلبه مدرسې کې پاتې کیږي طالبات د جمع لحاظ کوي دا بناتم کده شي نو فل حال قوم جمع لګرو څو درو نو که تاسو جمع کوي نو د جمع ټیمونو به در معلوم شي اکثر چې موږ بناتی دا جهري منظورونه موږ بیا په فکر کوو هغه کې مقصد دا وي چې موږ د قران دی چې زنانه قران سره توجه پیدا شي او د دې د صحیح کولو کوشش وکړي نن ان شاء الله په دې اکتفا کوو سبا نه بس تاسو دا تیرو بجو نه درس وی او وختي پورې اخیرا پس به ان شاء الله مشورې سره ټیم بدلو وختي کوشش کوی الله دې تاسو ټول له توفیق درکې او دعاګانې وکوي چې الله موږ تاسو ټول له دې درس رکاوټونه ختم کړي او دا کتاب الله زموږ د نجات ذریعہ ګرځي الٰہی العالمین ته زمونږ ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې الله دا خراب خاتمه نه مو ساتي الله دا قران زمونږ د پاره حجت کې او په مونږ یې حجت م جوړې یا الٰه العالمین زمونږ نیتونه صحیح کې او په دې خولو او ریدو او تعلیم او تعلم کې زمونږ نیت خالص تا رضا او ګرځې یا رب العالمین زمونږ دې طلباء او طالباتو لپاره څومره اسباب پکار دي ته د خپل غیب او د خزانو نه داغه مدد او نصرت وکړي الله کدا مدرسه دا او نور مدارس دي او کو نور دې دین شوبې دي الله ته د ټول مدد او نصرت وکړي الله زمونږ طلباء او طالبات الله با عمل عالمان جوړ کړي او حیا پر دې سر زمونږ طالباتو ته د علم د ذکرې د سلور اتلو توفیق ورکړي الله زموږ ټولو حیا پردو ساتي او د دوارو جهانو د شرمندګونو مو الله په خله حفاظت کې او ساتي الله زموږ د درس او نور د دین څومره کارونه دي دا د هر قسم موانع او رکاوټونو نه الله په خله حفاظت کې او ساتي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Thank you.